زد اون قدم قدم شد دویدن قلم زد رو زبون وظیفه شد بریدن غم گرفت کل شهر و وقت رژه نظامی قیمت قبل و قلقله تو قرنه دیدن هیچکی ندید گذشتن رد شد یا بخشید قصاص بر قبلمه تو ظرفای نظری و سخونشو پاک کرد به من میخندید با دست اشاره کرد خفه چی نفهمی روز خوب من دور شد تار من تور شد کر محل کور شد وقتی تماشا زور شد روز خوب من نیومد من قهرمان نبودم خیلی بیدلیل و منطقش که من در اومد صبر من سر سر من سرد دست رد تر تن تو بند اول فکر جایی هنر برای یک واژه به امید فردای تاریخ که برای من پاشه روز خوب من پسریه که تو کودکی مرد بزرگ نشد و ندید بازی روی پولکی بود بازار این شهر از این شب کرد شرم که فردای روز بعد شاید روز خوبم سر زد یه رویای تکراری محال بی وجدان یه شکنجه خودآگاه تو تخت خواب زندان فردای کلیشه تکراری تاریخش که تخ نکرد با عمل این حرفو کنه انکار روز خوب من سنگ زد به شیشه من خواب بودم زنگ در و زد به گوشم صدای ساز اومد زمستون شد علای در اومد رومو پس زد تب دیدم و کابوس حالم جا اومد پارو زدم تو عمقش بادبان و باد کردم تو گرداب عدالت اعدام و رام کردم از آدم و پیاده شدم بالای بام رفتم وقتی اینو نوشتم جازه برو انکار کردم مرد شور من لایق نیست که من نمیمیرم خبر مرگ منو بگو به خنده بگیرن روز خوب خوب خوب خوافه سه تو حرف پوچ بود راه فراری نیست نه که من نگردم نگشتم و نبود باختم و توجی نکردم اگه خوردم میگم خوردم ولی بردم خودم بردم اینو تو مخت فرو کن که بیدار این قلندر که یه روز بیاد که نسوزه زنده زنده از غم عشق و زیر چادرش نپوشه کنج چشمش یه گوله خالص شور زار گریه شیرند شیدای شوهر شهید بیپر بی پرچم بی قصد دور از بهشتای سرسبز من تو عمق این جهنم خاک بازی کردم ولی هیچ وقت این بازی های جلفه بشر آدمم نکردن خیلی ها اومدم ولی موندنی نمیشن نوشته هایی که خوندنی نمیشن شرایط سخته باید زود سری بری پس نقششون رو تو جای کوکتری بچینن روز خوب من روز آزادی کامله روزی که گیر بشال و رو سری نمیدن روز خوب من روز بدون سانسوره منتظر نیستن شاعر رو روز زمین بگیرن روز خوب من روز ذهنای بازه تو پخته شدن همه فکرهای خامه کنار بره هرچی ترس از نبودن درکه حتی بشر بتونه با جن بسازه روز خوب من خواب راحت توی طول شب بوی عود و نور شم اسلحه و خون کم روز خوب من روز صبح بیداروه روز خوب من روز دست بیچاقوه جدیدا گرفتن جای رفیقای قبلی رو همون هایی که واسه من بستن هر اون شمشیر رو بگو زیاد تون نرد بکشن اون دستی رو از کجا یاد گرفتن این همه تغییر و روز خوب من روز گرنگ بودنته تموم شدن احساس زرنگ بودنته روز خوب من توش سر خونی نیست توسط توی جای روز خونی نیست عاقلا و دیوونا میخندن هر دو به هم من مینویسم و میکنم اشرب من از جنسه ای پاپ کل تار و پود تنم باید داد بزنم اونی که آروم بوده منم روز خوب من روز خوب من روزی که ببینن چشمای کور من روزی که مشکلی واسه اعتراض نیست روزی که ایش نسلی رو به انقراض نیست روزی که نگهبونای سندونا بیکارن چوبه های دار بیکار کنج دیوارن روزی که پلیس شهر واسم باتون نکشه هیچ ننی بیله با سرما و بارون نچشه واقعی دیدم واسه یه همین ناامیدم من نمیخوام دلیل تولدی باشم با تولیدم دنیام یه سرخره نگو پی شهر نره تو این آب مستره قایقم بی لنگره بدون شکم بد میده بوی بد یه روز بد میاد بد میاد پشت بد باید شروع کنی قصه ها تو از سر بازم تو میکنی شعرامو از بر منتظری ولی هیچ کس نمیاد بشر یه بازندشون بیشتر نمیخواد روز خوب من روز دور دور دور من شایدم روزی که هیچ وقت نمیاد